Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Amanın komşular yetişin, adostlar, adostlar. Amanın gitti, gitti. Adost turizm. Bulmalarım gitti. Bulmalarım ama bulmalı kadayıf. Ay evet, şöyle. Bileziklerim şakır şakır hala duruyor. Günaydın efendim, hoş günaydın geldiniz. Efendim, hoş bulduk, hoş bulduk. Şöyle canım künefe istedi şimdi ya sabah sabah. Benim de fare görünce canım kara helvası istedim. Pekmez var, çok güzel, hamut pekmeziyle. Fahir'cim o dakika tur kutur bir şeyler yaparken mikrofonunu bozdun. Kafa attım mikrofona, o yüzden böyle bir şey oldu. Şöyle bir şey yapayım bak. Onunla ilgili değil, onun kablosunu takacaksın. Biz o sırada Oktay abinle konuşacağız. Buyursunlar efendim. Güzel baş parmak. Konuş bakayım biz. Konuş. İyi, gayet güzel. Gayet güzel. Cillop gibi canım, eskisinden daha sağlıklı oldu. Sanki zaten eskisi çok güzeldi. Hiç. Zaten Fahir, bundan sonra lüks mikrofon, lüks kulaklık kullanmayacaksın. Kullanmayacaksın. Oktay ama lüksü seviyorum. Ben takı da seviyorum biliyorsun. Hayır. Şimdi şöyle bir şey geldi. Bugün elimize şöyle bir haber geldi. Maliye bol para harcayıp da beyan ettiği gelirle yaşam standardı arasında büyük fark bulunanlara bu şekilde nasıl yaşıyorsun arkadaş sorusunu soracakmış. Ben söylerim. Orada benim... burada paranı ortaya çıkarma Fahir. Benim müteahhit ruhum var diyeceğim. Bu kadar rahat çıkacağım. İşin içinden sıyrılacağım. Ruhla nasıl yaşayacaksın diye akabinde bir soru gelecek abi. O zaman Fahir de der. Peki ruhsuz nasıl yaşayacağım? Vallahi ruhsuz yaşamaktansa bir müteahhit gibi yaşamayı tercih ederim. Benim hayata bakışım öyle arkadaş. Öyle mi diyeceğim maliyeye? Böyle diyeceğim. Arkadaşlar gelecek maliyede. Beyefendi hoş geldiniz. Benim hayata bakışım budur. Ben müteahhit ruhluyum. Ben 3 lira kazanırken 13 lira harcamasını seven bir insanım. Ya şimdi bunu 3-5 ay sürdürürsen zaten maliye ilişmez. Ama bir ömür boyu bunu yapıyorsan burada ve açıkta vermiyorsan maliye ve matematikçiler de gelir. Nasıl oluyor falan diyerek. Tabii canım, ben de onları hemen açıklayacağım. Pigeon hole principle. Bitti gitti. Doğru abi. Doğru. Ben ikna olurum. Hiç de uğraşmam. Ne matematikçi ne maliyeci olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Biraz korkuttum senin adına. Fahir'cim çünkü hatta ürktüm. Orada burada hakikaten paranı çıkarma abi bundan sonra. Ben çünkü para çıkarmıyor sanki şey bir adammışım gibi. Bizim apartmanda İzmir'de bir tane Melek Hanım var. Hı-hı. Melek Hanım genç kızken bir bilezikler takmışlar. Buradan buraya kadar. Bir sene kadar. Ağırlıktan kolu ondan kalkmıyormuş. Ondan sonra herhalde böyle bir o bileziklerin bir kısmını bozdurup et falan yedi. Dedi. Eller falan şişmiş. Bilezik çıkaramıyor. O yüzden o böyle kendine bir şey örmüştü. Şey gibi. Bileklik gibi. Böyle gladyatör gibi dolaşıyordu bilezikleri kapatan sokakta. Böyle çok korkuyorlar. Çünkü bir ara mahallede şey dedikodusu vardı. Elini kesip bilezikleri çalıyorlarmış diye bir dedikodu vardı. O zamandan beri dedikodu ya bu. Kollar böyle tamamen bileziklerle dolu ama örtülü. Sen de öyle yap. Paramı cebime koyayım. Onu bir şey ben keseyle dolaşacağım bundan sonra. Kese bile olmasa bile külotlu çorap. O da güzel. Mesela tabii giyemeyeceksin. Hava sonu öyle, ne yapacağım öyle abi? Yani yanında işte çorabın içine koyacaksın. Onu da cebine koyacaksın Fahir. Zaten paranı ayakkabıya koyan bir adamsın. Bir kısmında. Ben bazen neye özeniyorum biliyor musun? Keşke kadın olsaydım. İşim çok kolay olacaktı. Olabilir. Yani. Yani hayır, öyle keşke hayır, deseydim. Yani. Şöyle anlamda yanlış anlaşılma olmasın. Hı. O zaman otomatikman ne giyecektim? Sütyen. Tak hazır cebim var lak sütyenin içine. Ben öyle bir kadın olurdum biliyor musun? Paracıklarımı buralardan çıkartırdım böyle. Ay! Mesela bir şey alıyorsun bakkala falan da. Sırf öyle pislik olsun diye de öyle yapardım. Büyük markete giderdim mesela. Böyle senle alışveriş yapardım. Sıraya giren böyle arkamda 30-40 kişi varken alır. Nakit mi ödeyeceksiniz kredi kartım? Nakit ödeyeceğim diye. Buralardan çıkartırdım öbür taraflardan çıkartırdım. Çok zevkli olurdu. Ben biliyorsunuz bir aralar bir yerde, sen de aynı dönem orada mıydın bilmiyorum. Bir yerde böyle yazı falan yazıyordum ya. Orada bizim işte mutfağımızda çalışan bir ablamız vardı. Ben bir gün ona bir para verdim. Ne diye Ege, onu da biraz açıklarsın. Üstünde yok falan filan dedi. Tamam abla falan diye verdim. Ertesi gün o bana borcu iade etti. İade etti ama hızlı bir şekilde olaylar gelişti ve benim elimde bir böyle bir tomar sıcak bir para. Para ne sıcak mı? Nereden çıktın? Böyle ben hemen masaya bıraktım. Ne yapacağımı bilemem. Normalde çünkü alır almaz hemen böyle bir sakala sürerim. Bereket artık. Böyle şey gibi oldum ya. Böyle ifade edilmiş gibi hissettim kendim. Tutamadın değil mi? Şey. Tutamazsın ya öyle fail. Paranın sıcaklığı dedikleri şey var ya. Hmm. Paranın sıcaklığı oradan gelir. Oradan gelir. Sıcak para mesela. Türkiye'de sıcak para krizi yaşanıyor. Neden? Herkes cüzdan çıktı. Böyle bir şey oldu. Eskiden nasıldı? Eskiden herkes koynundan çıkarırdı parayı. Sen mesela şimdi böyle tatlı falan böyle hafif böyle hafif tombul bir etini. Hanım olsan. Evet. Sütyenden para çıkarıp manava kasaba dağıtsan onlar bilakis memnun olur da. Herkes de o kadar memnun olmaz yani. Bu sakallarla mı diyorsun? Bu sakallarla arkadaş oradan buradan. Ya da efendi gibi sakal tutmuşsun. Öyle çıkar fay. Ve çıkartırım öyle abi şey sorun olur. Değil ki aşk olsun. Paranız para sıcak olsun da nasıl olursa olsun. Tam şey yapmadım ama kuramadım ama. Maliyenin şeyinin kaynak bu aslında şeyle ilgili bir haber. Lisede falan birileri çiğdem yer. Herkes şeyler kaynak nerede? Kaynak nerede? Onun gibi bir yasa. Kaynak nerede diye geliyorlar. Parayı nereden buldun diye de soruyor olabilir. Çünkü sonuçta maliyede insanların geliri belli falan. Parayı nereden buldun değil işte. Ortada para olmasa da şey var burada. Nasıl ya? Abi şimdi bakıyorlar sana mesela güzel bir avize var evinde. Mesela ha. Şu anda aklıma gelen ilk zenginlik belirtisi olduğu için. Bize gelmesinler laptoplar için. Evde çift laptop var bizde. Ha. Ama i̇şte. Sizinki artık döküntü oldu. İkincisi mi ikincisi. Toplasan bir laptop etmez. Civilization 4'ü canavar gibi çalıştırıyor. Ama bir yandan. İnterfeysleri sonuna kadar açtım. O derece. Bravoymuş. Mesela çift laptop var adamların evinde. Gidecekler. Nereden? Bir tanesini alıyorlar mı? Nasıl benim alıyorlar. Sen hemen. Nasıl yaşıyorsun? Bir anlat bakalım bunu. İnsan sen de hemen Civilization'ı açacaksın. İşte böyle yaşıyorum ben. Burada şimdi orduyu topluyorum. Birazdan Dortmund'a gireceğim diye. Ya işte öyle bir şey olursa eğer hastası olan bir adam varsa karşında. Oturacağım maliyeten adamla. Oturacaksın beraber. Belki network falan kurulur. Belki hatta çift... benim vergi politikamı da bir inceler o. Çünkü hayata bakışını belirliyor. Çünkü bilime çok şey ayırıyorum. Para durumum biraz şey. Bilime, sallantıda. Bilime derken Ar-Ge mi? Ar-Ge evet. Aslında tam anlamıyla Ar-Ge evet. Yani ben biliyorum canım. Ben de mesela biraz daha şey var. Ben bir oynasam o Civilization'ı yalar yutarım dakikasında bitiririm ama işte vaktim yok. Vaktim olsa zaten olayımız belli. Şimdi ne yapacağız abi? Para mı istiyorsun? Maliyeye mi yok gideceğim? Yok abi hiçbir şey yapma. Dikkat et. Adamın biri gelip de nasıl yaşam böyle? Nasıl yaşamak diye sorarsa öyle bir sana ne falan diye. Efendim ben o zaman şey dedim. Köpek gibi yaşıyorum efendim. Öyle bir gazete kağıtlarının üstünden yiyorum. Öyle bizim çünkü çok fazla lüks harcamamız yok. En fazla bir gazete alıyoruz. Ama ne lükse giriyor onu da bilelim de onu yapmıyor. Şimdi o belli değil. Sana belli çok normal değil. Gelen bir şeyi yaparsın. Mesela Fahir. Eline para geçince ayakkabı alacağım, pantolon alacağım, ayakkabı alacağım diye. İkinci ayakkabı da mı maliye gelecek? Ha. Ben onu bilmem İlk lazım, ona göre harcamam lazım. Abi ne bileyim ben, maliyeden benim hiç tanıdığım yok ki. Bir bilsem bir sorarız, ederiz, öğreniriz nerede şey var. Mesela sitede yaşaması bence çok dikkat çekici. Bence de çok dikkat çekici. Evet, mesela sizin evdeki iki laptopun üstüne bir klima oldukça dikkat çekici. Bizim klimaya gelirler. İnşallah yaz zamanı gelir ama. Ben sana söyleyeyim bak. Yaz zamanı gelsin, oturturun klimanın karşısına memur bey. Buyurun efendim, neden rahatsızsınız? Ben size evrakları yavaş yavaş çıkaracağım diye. Orada oy. Acele etme diye oturur. Ben sana neyin lüks olduğunu söyleyeyim mi sizin evde başka? Klimadan başka. Şimdi o klimanın da şeyi bitecek büyük ihtimalle. Adamı oturtacaksın karşısına ama serinleyecek, bitecek. O tek kumanda var ya, bütün aletleri bir arada kendi bünyesinde toplayıp hükmeden kumanda büyük. Dünyaya... Hükmeden kumanda. Ya ben o kumanda çok lüks abi. Ben onu çok merak ettim ya. Ben de istiyorum ondan. Çünkü yani belli bir birikimim var. İyi bir yatırım aracı arıyorum. O kumandaya yatırabilirim. Belli bir meblağ ayırdım yani. Universal Remote diyorsunuz. Evet. Universal Remote Controls. Sana ev hediyesi olarak alayım onu ben. Universal Remote mu? Hı-hı. Ucuz bir şey değil mi? Yo. Ucuz bir şey değil. Esas orada insan emeği gerekiyor. Onu güzel bir şekilde kurman lazım. Onu güzel bir de streç folyo ile güzel streçlersen. Sarayım bir de bantları şey yapayım. Onu yaptır çünkü hakikaten. Bir de kenarını köşesini çizeyim de maliye gelirse ikinci el dersin. Ha. Daha önceden ben çok karşıydım o uygulamaya. Böyle eskiden bir de streç folyo yokken pis pis naylon torbaların içine konurdu o. Aman derdim ne çirkin bu kumandayı almışız bir daha mı geleceğiz dünyaya. Sonra zaman içerisinde çok güzel bir şekilde anladım ki gerçekten çok önemliymiş. Söyle. Şöyle de şey olabilir. Mesela şimdi bunda senin şansın yok da Fahir. Ege biz şey yapabiliriz. Evlenirken düğünde takıldı. Kumanda mesela, taktılar bana. Tabii kumanda takıldı veya nerenize laptop takıldı. Veya ne bileyim klima takıldı. Klima evet klima takıldı biz oynarken. Klima ben şimdi dedim. Bu arada bir kese vardı keseye atmışlardı. Kese büyüktü deriz. Ha mesela öyle şeyler söyleyeyim ama Fahir senin böyle de söyleyebilecek. Oldu. Siteyi açıklayamazsın. Gerçi site bu, takıldı diye öyle bir şey yok. Şimdi Levent Kırcalaşmak istemiyorum sabah sabah ama düğünde takıldı açıklaması daha önce yapıldı biliyorsun. Nereden buldum bu servisi? Düğünde taktılar diye. Hakikaten doğru söylüyor adam ya. Ama başka geçerli şey değil mi? Geçerli diyor mu? Geçerli değil mi? Geçerli. Ya da hülle evliliği yapabilirsin. Ama yok. Hayır çok zorlarlarsa. Hiç de ben de sünnet düğünü yaparım bir daha. Sünnetim de takıldı. Çok bitti güzel. Gitti. Merak ediyorsun. Neyi sünnet ettiler? Aa, buyurun efendim. O maliye onu da kontrol edecek değil ya. Ama o zaman sünnetçi diye bir şey var abi. Sünnetçiye hemen ulaşıp kontrol eder. Ama evlilik öyle değil. Olur mu canım? Hülle evliliği yapacaksın. Ne diyorsun ya? Hülle mülle diyor ya. Yani öyle bir evlilik. Buradan yol göstermiş gibi olmayalım diğer dinleyicilere ama. Belki de gerçek aşka dönüşür Fahir. Ha, değil mi? Öyle bir hülleyle başlayıp. Hülleyle başlayıp gülleyle biten aşk. Ay o zaman bir reklamlarla ben şimdi bir duygulandım bir anda. Fahir. Gülle deyince mi duygulandın? Böyle bir davetiye gelecek bir gün. Hülle nikahımıza bekleriz. Bir gideceksin meğer hülle değilmiş de gülleymiş. Ya. Gülle derken hani güller. İşin doğası, panora alışveriş ve yaşam merkezinin sunduğu modern sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Buyursunlar Fahir Bey. Kırmızı kurdale sizde. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir haberle devam ediyoruz. Artık maalesef bir yeni nesil büyük bir eksik içerisinde. Poşet kullanımı yasaklandı. Hayda, poşetsiz hayat mı geçer ya? Maalesef ya. Avustralya ve Çin poşeti yasakladı. Ülkemizde de siyah poşet yasak. Yakında da diğer poşetlerimiz de yasaklanacak. Otobüslerde nereye? Çok özür dilerim. Poşetleri sabah mi? Sabah öğürülüyor. ne diyor? Otobüslerde öğürme torbası diye bir şey siyah değil mi? Yok canım onlar. Siyah kullanılıyor. Yani. Orada kağıt içi. Kağıt torba Oktay ne yapıyorsun şey sen ne ettin ya? Otobüslerde öğren de yok Oktay yani. Oktay biraz şey takıyor. Dediğin belki bir 50 yıl önce millet eşekle gezerken birden otobüse bir anam diye öğürüyordu da. Bugün hayır, herkes canım. Biliyor yani. Niye canım otobüste kusan adam yok mu ya hala çıkaran? Oktay otobüste göre. Değil her yerde kusan adam var da şimdi sen niye bunu kendine dert edindin ki? Orada siyah abi o çünkü... İnsanı ayrıca bir motive eden bir şey çıkarması için. Annem o siyah torba değil o şey. Kağıt torba o kağıt. O sizin dediğiniz elektrik süpürgesi torbası kağıt olan. Kalite torba. Pahalı olduğu için. Pahalı olduğu için. Siyah poşet ama yani bakkaldan bira mira alan genç adam içindir. Onu gazeteye saracaksın. Öyle mi abi? Tabii. İçim miflonlu. Bir dönem hakikaten çok popüler bir şeydi o siyah poşet de. Şimdi siyah poşetler artık ne derler böyle... Koleksiyoncuların ellerine düştü. O derece önemli ama değerli. Ama zehirmiş yani o siyah poşetler. Zehir mehir ama güzeldi be Ege. Evlerimize giren zehir. Varil gibi düşün. Zehirli ama, varil gibi ama düşün. Ama biz onlarla çöp atıyorduk. Çöp atıyorsun ama ondan sonra yani atarken eline değiyor falan. Oradan kalbe gidiyormuş. iğne gibi. Tabii kalbini geçen gün birinin naylon şey yapmış da ölmüş. Kalp krizi geçirdi diyorlar. İşte poşet böyle. Bence eğlenceli. Yani çok kullanışlı bir şey bir kere. Ne? 50 poşet. Defa kullanıyorsun poşeti. Her şeyde kullanırsın yani. En basitinden çocukla bile foşur haşır diye ses çıkıyor diye bir yaşa kadar oynayabiliyorsun poşeti. Tabii canım deli misin? Şeyle başlamış diye bir ara gazeteler verirdi. Böyle poşet, ince uzun poşet verirdi. İçine üflerdin böyle takımların için. Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Balon gibi. Balon gibi ya içine üflüyordun. Uzun hatta gazeteyi de silindir poşet. Silindir poşet. Bence... Poşete poşet diyenler de ortadan kalkacağı için güzel ben. Tek olumlu tarafı o. Ben en havalı kısma döneceğimiz için çok mutluyum. O eskiden böyle küçükken seyrederdim Amerikan dizilerinde falan, böyle eve gelirlerdi marketten böyle büyük kese kağıtlarıyla. Kese kağıdıyla alışveriş yapmak istedim de bir dönem. Hiç pratik değil. Ben geçen gün bir filmde gördüm de adam bayağı da bir alışveriş yapmıştı. Hani çok güzel bir şey. Ben mesela alışverişten dönünce böyle kendime göre bir sistemim var. Mesela ağır şeyleri iki parmak, ufak şeyleri tek parmakla falan. Böyle 7-8 tane foşetle merdivenlerden çıkabiliyorum. Kese kağıdıyla mı? Yok, torbayla. Torbayla çıkabiliyorum. Kese kağıdı olsa çıkamaz. Kese kağıdı olsa iki tane alabileceksin sadece. Ya bir şey söyleyeceğim ama yani sizde bir çevreyi kirletmek mi önemli? Yoksa hem çevreyi iki kere ben daha çevreyi kirletmek çıkıyorum. Benim için önemli. Nasıl kirletebilirim diyor. Sonra o foşetleri yakarak şey yapıyorum. Bazısını yakıyorum, bazısını temiz su kaynaklarına bırakıyorum. Biz kesinlikle yakmıyoruz. Çöp torbası olarak kullanıyoruz ve o da bir çöple birlikte çöpe gidiyor. Ya yani dünyada başka ülkede şey var mıdır? Daha o foşetleri değerlendirmek için ayrı kutular var veya bir tane örgü bebek. Ha işte o var işte. O ne kadar güzel bir şey. Bir tane bebeğin altına bir şey örüyorsun, oradan alttan dolduruyorsun, doldurup bebeğin etinin altından dolduruyorsun. Foşetleri çekiyorsun. Nereden alttan alıyorsun, yan tarafından dolduruyorsun. Ha. Torbayı. Sizdeki de öyle değil mi Ege? Üstten doldurup alttan alıyorsun. İşte üstten yani dolduruyorsun, altta bizdeki. Ama bazısı de onun hastası var. Şarjörlü. Sizinkiler böyle hani rulo yapıp düğüm atılıp içine mi konmuş oluyor, yoksa benim bir tanıdığım vardı, çok da yakın akrabam, söylemek istemiyorum kendisine, söyleyeceğim, ablam. Onları böyle böyle katlıyordu. Ablanla akrabalığınız var sizin değil mi? Evet. Var var. Böyle jilet gibi katlıyordu ya. Ben de onu çok seviyorum. Muska gibi yapıyordu böyle. Yemin ediyorum böyle küçük muska gibi. İçine de büyük koyuyordu. Domuz yağı sürmüş ondan. Tabii canım. Sonra. İki tane nefret ettiği komşusu vardı. Onları ayırdı, fit koydurdu. Çünkü bazen komşular gelir birbirinden isterler ya, fazla çöp foşetin var mı komşu diye. Ona da foşet verirken içinden kaç tane aileye ayırdı öyle. Hadi ya, öyle bir komşuluk bizim hareketi var. Aile var var, bizde öyledir. Biz pek sevmeyiz mutlu evlilikleri. Araya fit nefesat fücuru koyarız, böyle gider. Bir de domuz kılı koy diyorlar. Ablamdan öğrendim. Onun da özel bir büyüsü var. Bir gün öyle özel büyülere ayırdığımız bir program yapalım. Yapalım ya hakikaten. Onu ben herkesin dikkat edelim de o son programımız olsun bence. Yani öyle bir özen gösterelim. En son onu yaparız. Bak, sonra işte da eve gideriz. Torbaları yeriz ondan sonra. Peki o bebekler ne olacak, torbalar yasaklanacak? İşte o bebekler maalesef. Tamam, ben anlamsız. Gene onlar koleksiyonlar. Çünkü içi boş olunca çok çirkin bir şey oluyor. Kese kağıdı da koyulmaz onun içine. Kese kağıdını nasıl değerlendireceksin? Onun içine onları bere olarak kullanabiliriz. Kafamızı koyabiliriz. Kese kağıtlarını mı diyorsun? Falan. Evet, bere olarak kullanıp kadın programlarına çıkabiliriz. Eşim beni dövüyordu. Ya orada artık çok yavan şeyler tartışılıyor ya. Ne kaldı? Ya adam açık kaldı açık. Yemin ederim bir kere dövdüysem şerefsiz. Bir kere dövdüm. Onun dışında dövdüysem böyle bu pazarlama. Onunla da bir tokat falan diye. Onlar abi, da kafaya foşetle mi çıkıyorlar abi? Hala foşetle çıkıyor. Bir de çok çirkin bir maske yapılıyor böyle. A4 koyuyorlar yüzüne, bir tek ağzını şöyle kare şeklinde açıyorlar. Bari böyle deriden bir şey yapsınlar. Daha izlenir bir şey. Mesela tamamen deri, ağzı açık, orada da bir tane kırmızı top. Mesela onu açınca konuşuyor, susturacağın zaman adama lök diye veri veriyorsun. O konudaki en son bence en net açıklamayı da İbrahim Tatlıses yapmıştır. Kulakları çınlasın. Çok sevdiğim dostumuz İbrahim Tatlıses. Bana kalın dövüyor diyorlar demişti adam. Böyle dert yanmıştı. Ne zaman dövmüşüm, kim görmüş? 5 sene bilemediniz, 3 sene önce dövdüm en son diye böyle bir açıklama yapmış. Ondan sonra da bir daha dövdüğümü bilmiyoruz kendisini. Ona bir bağlantıya geçelim istersen. Bağlantıya geçelim onu. İngiltere'den bir bağlantıya geçiyoruz. İngiltere'de cezaevindeki mahkumları rehabilite etmek için ve şiddet duygularını köreltmek için, bakın bu yöntemi biz de kullanabiliriz zaman zaman. Vitamin haplarına çare. Şişap mı karıştırıyorlar? Aynen öyle. Yok abi, vitamin haplarını dayamışlar mahkumlara. Vitamin ve mineral hapları. Oğlum verilir mi ya? Globa falan herhalde. Çok tehlikeli bir şey ya. Bana da biraz tehlikeli gibi yani. Bütün mahkumlar zımba gibi olacak. Gardiyanlar şey durumda kalacaklar. Teyakkuz halinde. Genç suçluların davranış bozukluklarını gidermek için demişler ki yeni bir yöntem. Verelim vitaminleri, verelim vitaminleri. Ne ama kadar doğal vitamin bütün önemli. Bütün hapishanelerde herkes ıps ıps diye takılıyor. Onu doğal vereceksin mesela, mevsimine şu anda kış. Ver mandalinayı, ver portakalı, ver greyfurtu. Kerevizi. Tabii. Ya hayır ya, öyle değil. Koy ya. Ap veriliyor. Ap olmaz. Ap ya demeyiz o. Bütün şiddet duyguları vitamin eksikliğinden mi ortaya çıkıyor? Öyleymiş işte, teori oymuş. Niye mahkumlar üzerinde deniliyor? Hala teori olduğu için herhalde, bilemiyorum. Ben yine Amerikan filmlerinden gördüğüm kadarıyla bu Amerikan hapishanelerinin böyle bir bahçesi oluyor ya. Hmm. Orada zımba gibi adamlar Habire halter çalışıyorlar. O adamlarda pek vitamin eksiği yoktur ya. Sonra da görüyoruz uzun bamsı. Adam da akşamın çamaşırhanede neler yaptıklarını. Ufak tefek bir adam sıkıştırarak şey yapıyorlar. Bak bizim gibi çalışırsan böyle olur. Ya bizler olacaksın. Ya onlara, da Portorikoların çetesine gideceksin. Onlara şey yapmak lazım işte, en güzel çözüm. Greyfurt'u vereceksin. Güzel soyduracaksın böyle. Çünkü gözüne o bir zamanı sıkacaksın. Hiç sıkmayacaksın. Greyfurt'u soyuyorsun. Onun zarı biraz acımsı ya. Hı hı. Onu soyduracaksın. Ortaya da güzel pudra şekerini koyduracaksın. Ona bele bele bana bana mahkumlar birbirlerine greyfurt yedirecekler. Elma soydur. O ona soyacak. Pudra şekeriyle mi yenir greyfurt? Ya pudra şekeri de güzel olur. Bak şimdi greyfurt biraz anlamlı oldu. Çünkü greyfurt yenilecek bir şey değil. Değil. Portakal desen portakal değil. Ben turistlerde gördüm böyle. Kavun desen çünkü ebat olarak benziyor. Kavun öyle kesiyorlar kavun. Ya yarın böyle kaşık kaşık greyfurt diyorlar. Ben de çok havalı bir şey zannedip böyle yiyeyim demiştim de çok yavanmış ya. Zaten nasıl şeyde Malta eriğinde saçma sapan bir çekirdek vakası var ya. Malta bu eriği mi? He. O nasıldı o? Malta kırmızı eriği gibi olan mı? Yok be, içinde böyle kafam yeni dünya yeni dünya. İstanbul eriği mi? He. He İstanbul. Çok Oktay çok sever İstanbul Türkçesiyle konuşmayı. İstanbul eriği eskilerinde tabiriyle. Hayır öyle değil. İstanbul eriği. Ay öyle bir şey. Ya işte öyle. Öyle ki daha neler neler. Şimdi hatırlarsınız bundan yıllar önce bir tane değerli abimiz, nereden olduğunu söylemeyeceğim, şöyle bir sıkıntısı vardı. Ben insanlarla çok sık iletişime geçiyorum. %80 ellerinde yaralar çıktı. Tokalaşıyorum mokalaşıyorum diye. Sıkıcı bir sohbetle. Sıkıcı bir sohbetle. Şimdi bir araştırma geldi elime İngiltere'den. İngiliz uzmanların yaptığı araştırmaya göre öpüşmek tokalaşmaktan daha zararsız olduğu için bundan sonra öpüşelim. Hayır. Bu espriyi yaptık biz dün. O zaman bu espri yapıldığına göre ben hemen bir başka bir Yunanistan de esprisi vereyim istersen. Bozuldu, gazeteyi katlayıp attım. Normalde bu haberler Posta Gazetesi'nde 3 gün sonra çıkardı. Bugün Radikal bu haberi geç vermiş. Bu Radikal Gazetesi'nin yazı işleri müdürüyle görüşeceğim. Kendilerine madem öyle bütün şey oldum ya, beni mağdur durumda bırakıyorlar. Abi iki kere kontrol ettiyorlar ya Radikal'de. Çekti sağ diyorsun. Ha, yani. Double check dediğimiz ondan. Acaba doğru mu? Acaba İki doğru defa diye kontrol denemişler. Dediğimiz şey aslında Oktay ben bu haberi vereceğim. Sence nasıl şeklinde burada da yapılabilir. Evet buyurun. Yunanistan'dan bir beddua haberi verelim o zaman. Ver. Ah haberlerine çok benim çok hoşuma gider öyle şeyler. Yunanistan'da komşularına ah edenler. Komşularına ayrıldığı sevgilisine, ayrılamadığı sevgilisine dikkat edin. Hükümete şaşırtmaca veriyor Oktay, dikkat edin vallahi. Ondan sonra hükümete bela okumak döner dolaşır sana gelir. İş arkadaşına, Komşuna. Hocam onu saymıştınız. Bunlara sinirlenenler için bir internet sitesi üzerinden beddua teknolojisi başlatılmış. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ya bizde çok güzel beddualar var. Boynun altında kalsın. Mesela hayırsız damatlar için. Boyu devrilsizce var. Ha, boyu devrilsizce var. Bu ne demek onu da anlamıyor. Kısalsın. Ayakkabı yala. Yani yatağa duruma şey geçsin. Yani öler pozisyonda. Evet. Benim dediğim şey bedduaya girmiyor değil mi? Hangisi? Annem eşittir avradım. Hayır hayır. Ha. Şey peki. O iğrenç bir şey ya. Bir şey. O yemin. Bir dakika ya, çok güzel bir tane vardı ya. Neydi? Bilmem ne? Nelere gelesin. Nelere gelesin? Pursaklara gelesin değil. Nelere gelesin derler ya. Bilmem nelere gelesin. Ha şey mi diyorsun? Dizin dizin sürünesin. Ya. Öyle bir şey vardır ya İç Anadolu'da. Çünkü böyle mesela etli ekmek evinde yemek geç geldiğinde garsona söylenir. Etli ekmek değil, Türkiye evinde. Türkü var. Dizin sürünesin. O çok şeydir ya. Çok önemli beddualarımız var. Bir de en önemlisi var. Ay Atebe'yi mi beyağımı versin? Mesela bu da gerçekten önemli beddualar arasına giriyor. Kendi kendine beddua edersen süt keser. Süt kestiği için zaten ben özellikle yapıyorum. Başkalarının bana beddua etmesindense ben otomatikman kendime ediyorum ki ne yapıyorum? Süt kesimi. Gerçekten. Aşı gibi ya, aşı gibi. Ben şu anda şeyliyim yani. Şerbetli. Şerbetliyim, evet şerbetliyim. Yunancası neymiş bedduanın? Anladığım kadarıyla. Neymiş? Ekataris.com. Ekataris.com'u yoktur büyük ihtimalle. Şimdi buraya, bu siteye 150'den fazla beddua geliyormuş her saat. Ben size anneannemin garip duasından bahsettim mi son İzmir şeyinde? İzmir macerasında. Bebek bir gün uyumadı. Öğlen. Ondan sonra biraz da huysuzlandı. Uyuyamadıkça ağlıyor, ağladıkça uyuyamıyor falan. Anneannem ben de bunda nazar var. Ben buna bir dua okuyayım diye. Bismillahirrahmanirrahim diye. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayıp Yunanca devam eden dua. Bu nazar duasıdır. Bunu benim annem okuyordu. Duanın da şeyi şöyleymiş. İşte bak, ay çok komik ya. Vücutta 9 delik varmış. 9 delik mi? İşte ben sayayım. Kafada 7 delik. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Duanın özü şu. Fesker, fesker, fesker, hadi diye oluyor. İşte 9 delikte 9 melek beklesin. Sana nazar edenin de 9 deliğine 9 şiş batsın diye böyle bir... Karşı saldırıya dua. Geçen şey yani. Ama bu dua böyle şeyle okunuyor. Geçsin ya biz geçsin diye. Okulunca ben şey oldum. Ne yapıyorsun? Tam da çocuk dalmışken kafayı kaldırdı. Ne oluyoruz diye. Ondan sonra anneannem de bana şeyi sayıyor. 9 deliğin ne olduğunu sayıyor. Anneanne sayma. Bak işte. Bak ben size sayayım 9 delik bak. Diye bir de göstereyim. Gözler. Burunda 2. Ondan sonra... Ağız. İki de kulak. Kulakları atladı. Çünkü aklı başka bir yerde heyecanlanıyor. Heyecanlı. Öbür tarafları gösterdi. 7 kaldı. Dur. Böyle bir acıklı durum yaşadık. Ama şişler battı çocukta. Mışıl mışıl. Uyudu mu? Tabii. Demek ki anladığım kadarıyla benim bu küçük menkıbetimi anladım. Nazar dediğimiz şey... insanın içine girince oluyormuş. İçine girince oluyor, doğru. Evet, doğru söyle. Dışarıdan öyle bakmayla falan olacak. O 9 deliğe sahip çıkacağız ki kontrol altında tutacağız. Nazarın hangi delikten nasıl gireceği belli olmaz. Bir de onları ayarlamak lazım. Delik çevreye. Ağzında yerleşiyormuş. Hı-hı. Vücudun zayıf uçuk gibi. Vücutta her zaman var nazar. Zayıf düştüğü anda ortaya çıkıyor. Etkisini gösteriyor. O zaman nazara bu bilimsel konuyu da yayında değerlendirdiğimize göre sizi artık uğurlayabiliriz. Gündemi alacağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hava atmaya bayılıyoruz sevgili dinleyiciler. Siz de hava atmak istiyorsanız arayın bizi. Telefonumuz 210-30-30. Evinizdeki en pahalı eşyayı soruyoruz. Şöyle bir kıstasımız var sadece yarışmamızda. Herkes havasını atsın. Kıyafet de olabilir, elektronik eşya da olabilir, antika bir şey de olabilir. Sadece arabayı almayalım. Araba, gayrimeşgul almayalım. Araba gayrimeşgul olmaz, doğru söylüyorsun Fahir. Onun dışında... Ziynet işte, de almayalım ya. Ziynet? Evet, ama çünkü uzmanı değiliz. Eksperim. Ama tek bir şey olursa almak zorundasın abi. Nasıl? Mesela bir pırlanta. Olmaz. Kırlent. Mesela pırlantalı kırlent mesela. Olmaz. Onu almak zorundasın. Ha. Onu istemiyorum ben. Gerçi illa pahalı olmasına gerek yok. Havalı olduğunu düşündüğünüz şey sevgili dinleyiciler. Evet tabii canım, pahalı dedi nedir ki? Mesela bizim şu anda evdeki en pahalı demeyeyim de havalı şey USB'li DVD player. Düşün yani. Yani taş çatlasın 200 yetele bir fiyatı var onun ama. Kullanışlı. Şimdi bak 16 gün sonra Lost başlıyor. Yok onu indir bilgisayarı televizyona bağla falan yok. Atacaksın Jingo'ya, hemen USB'den izleyeceksin mesela. Vallahi bunun süper. Havasını bütün mahalleye atıyorum. Nasıl formatlarda şimdi izlediğimizde böylece ortaya çıktı. Yasal. Lost'ları. Yasal formatlarda Lost. Neler bekliyor bugünkü şanslı dinleyicilerimizi? Tribeca'dan iki kişilik akşam yemeği. Panora'daki Tribeca'da şık bir akşam yemeği. Ve yine Panora'daki Sparo'dan iki kişilik... Kapalı pizza menü. Bu gerçekten yeni, çok lezzetli. Sparo'dan ilk defa veriyoruz hediyeyi. Pizzaya doyacaksınız. Güzel mi? Of. Ben onu çünkü hiç yemedim. İlk kez yiyorum. Ben ilk defa... yiyorum derken? Yiyeceğim. İlk defa oradan yemek aldığımda böyle bir coşku yüzünden çatal bıçak unutmuşum. Oturdum ben, nasıl yiyeceğim bunu? Aa, çatal diye bir şey vardı dünyamızda diyerek dönmüştüm. Günaydın efendim. Merhabalar, kolay gelsin. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Uğur ben. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atın havanızı, buyurun. Abi benim bir tane gitarım var. Martin marka akustik. Bir dakika şimdi Martin marka akustik. Nasıl ama daha konuşurken havasını basıyorum değil mi? Kaç yıl oldu alalım? 10 yıl olmuştur herhalde. Bu Martin markası şey miydi ya, gitar dergilerinde falan herkes bunu kullanıyor dedikleri gitar mı? Tabii ki. Eric Clapton'ın gitarındandır kendileri. 1800 dolardır. İlgilere duyurulur. Of of of, sabah sabah var ya. Uğur valla önce ortalığı. Uğur önce tebrik ediyorum seni canı gönülden. Ve sonra sormak istiyorum. Bu hediye mi geldi, sen böyle alın teriyle aldın mı? Yok böyle para ya sayıp. gece gündüz çalıştım da kazandım ben onu. 10 yıl önce ne iş yapıyordun? Çok müzisyendim. Bilmiyorum, bir şey ifade ediyor mu? Müzisyenlikten kazandığın para gene evet, işe yatırım yaptın yani. Aynen. Hakkını veriyor musun bari gitarın? Yani o konuda hava atamayacağım işte, çünkü bu işin hakikaten sonu yok. Peki. Şimdi ne iş yapıyorsun Uğur? Gitar pazarlama. İngilizce öğretmeniyim. İngilizce öğretmeni mi? Evet. Müzisyenlik tamamen bıraktın mı müzisyenliği? Yok, devam ediyorum. Martin gitar bence müzisyenliğin zirvesidir. Bundan tabii sonra ne uğraşacağım diye. Bence zirvede bıraksın. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkürler efendim. Ben görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aslında bugün teşekkür etmememiz lazım. Tebrik etmememiz lazım. Doğru. Etmemiz lazım. Doğru gerçekten. Şimdi Oktay'ın uyarısıyla. Tebrikler efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Kısım bile. Kimle görüşüyoruz? İyi günler diliyorum. Ben Şansal Erdin. Şansal Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyi sağ olun. Yani Şansal Bey, ben bir rahatsız olduğumdan hemen şu Şansal Büyük A konusunu açmak zorundayım. Çünkü onu şimdi en baştan... Bir kere daha açmışsınız. Ben evet, her katıldığımda bir kere açılıyor zaten. Çünkü en baştan konuşmazsak güzel güzel giden sohbetin bir yerine ben sokuşturacağım onu. Ya Şansal size... Büyükağ'a teşekkürlerimi sunuyorum ben. Şansal evet, ismi çok bilinen bir isim değildi. Onun sayesinde tanınan bir isim haline geldi. Ama herhalde herkes sizden... Herkes soyadım zannediyordu o ünlü olana kadar. En az herhalde bir 30 yaş falan büyüktür Şansal Büyükağ, değil mi? Eski bir isimmiş de yaygın mı değilmiş? Yaygın değilmiş, evet. Ha şimdi... Şimdi herkes çocuklarına Şansal koyuyor. Aslında hakikaten ben Şansal'ı anladım, Şansal Büyükağ'a minnettar olmasını. Çünkü söyleyince herkes anlıyor artık. Yani ben evet, Fahir Atakoğlu'na teşekkürlerimi bir fiil söylemiştim. Şansal kaç yaşındasın? Vallahi evet, 37 falan oldu herhalde. 37. Evet. En son 4 sene önce falan hesaplamış Şansal herhalde. Ondan biraz tereddütlü söyledi ama doğru bence. Peki evet, Şansal Bey atın havanızı, buyurun. Ben de 1954 yılı Pin Up dergisi var. Merlin Mor'a özel sayısı. Abi gerçekten ya, çok havalı bir şey ama ya. Hakikaten çok havalı bir şey ya. Onu satsan ya, kaç para eder o? Valla en son 300 milyon teklif ettiler, satmadım. Kim teklif ediyor bunları bir de? Bu eski kahvedeki adamlar falan. Toplayan, yok eski, ben şeyleri çok gezerim. Sahafları falan. Sahafları falan çok gezerim. Öyle bir teklif etmişti, satmadım. Peki abi, Şansal dergi değişimi yapıyor musun? eBay'de 1500 dolar eder tahmin ediyorum ben çünkü. Vay. eBay'de aslında bir umut kapısı. En son adamın bir ruhunu satıyordu orada. Sen peki nereden aldın Şansal? Ben şeyden aldım. Yüksel Caddesi'nde bir ölen kişinin bütün eşyalarını satıyorlar. Dergi, kitap falan filan. Çuvalın içinde tesadüfen buldum. O zaman yani şimdikinin parasına çevirirsek yaklaşık işte 5 milyona falan al. Abi ha, inanılmazmış ya. Sen bak yani ya, şey bir aç kurt gibi atladın üstüne, kıymetini bilmeyen adamdan almış olacaksın. Sen böyle ölülerin peşinden mi koşuyorsun? Ya nasıl yakaladın abi? Nasıl Yüksel Caddesi'nde ölülerin eşyaları? Var böyle. Yüksel Caddesi'nde eski kitap dergi satılırdı. Ya bırak, biz onu biliyoruz da ölülerin şeyi satılıyor onu bilmiyorduk. Ayakkabı aldı. Ayakkabı almaya gitmiş, dergi satılmış oldu. Aile değerini bilmeyince öyle topluca getirip oraya bırakıyordu. Çok teşekkürler Şansal, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Zaten biri ölünce direkt Şansal arıyorlarmış. Babulu öldü, bunun da bir bak bir koy. Bakalım falan diye, kıymeti var mı diye. Tabii ama canım, hakikaten çok havalı ya Şansal'ın iyilik. Ya Oktay özendiğin şeye bak çok ya. Çok özendim abi, inanılmaz özendim ya. Versin bir gün bakarsın. Yani acaba özel, acaba çalayım. Şey günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Usel ben. Usel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bebeğiniz? İyi, şu anda dolaşıyoruz evin içinde. Aman ne güzel. Buyurun efendim. Ya benim aslında, ben de gitar diyecektim ama gitarla piyano diyeyim bari. Piyano? Evet. Bir nedir piyanonuzun markası? Elektronik piyano, Gem marka. Elektronik piyano. Aha. Tuşesi falan güzel mi? Güzel, evet. İzmir'den alınmıştı 12 yıl önce. Hı-hı. Öğrenciliğim zamanında. Kaça alınmıştı hatırlıyor musunuz o zamanın parasıyla? Valla sürpriz yapmıştı babam ama önceden, hı-hı, gördüğümüzde 5 milyon demişlerdi galiba. 12 değil, 16 yıl önce. 16 yıl önce 5 milyona saat kulesi alınıyordu. Yani bir daire alınıyormuş hesabını. O daire fiyatını. Çok teşekkürler efendim. Tebrik ediyoruz Buse Hanım. Gen marka elektrik piyanoyu da listemize. Çok sağ olun, görüşmek üzere. İyi yayınlar. Reklama gireceğiz ama şöyle bir bakalım, reklam öncesi gibi yaşla doldu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Ceren, merhaba. Ceren Hanım, hoş geldiniz. Atın havanızı, buyurun. Benim çok havalı. Nedir? Parmağı delik network marka bir çorabım var. Bir daha söyle, neyi delik parmağı delik? Network marka parmağı delik bir çorabım var. 50 liraya aldım çorabı. Şirketin verdiği tekli aldım tabii. Yoksa almazdım normalde. Ama bir hafta içinde parmağı delindi. Artık çok havalı parmağı delik bir çorabım var. Ceren Hanım, şimdi böyle aklınızda bulunsun. Lüks çorap aldıktan sonra bir pediküre gideceksiniz. Evet, yani o affedersiniz şey tırnağı gibi, çok özür dilerim benzetmek gibi olmasın ama. Tırpan tırnaklarla giyecek şeydi. Hayır, en kötü ihtimalle eğer gidemiyorsanız pediküre, iç çorap dediğimiz bir altına bir zemine bir başka bir çorap giyin. Evet, bundan sonra aklımda olacak. Öyle network çorap muz çoraba benzemez. Evet, benzemiyormuş. Narin. Ben de tecrübe ederek öğrenmiş oldum. Şöyle bir şey yapabilirsiniz, eski bir modayı canlandırabilirsiniz. Ne renk bu aldığınız çorap? Gri. Hı-hı. Güzel, onu giyiyorsunuz. Onun üstüne beyaz soket çorap. Giyiyoruz. Giyiyorsunuz ve... Tamam. Öyle biz... dolaşabilirsiniz. Öyle dolaşıyoruz. Tamam, peki. Çok teşekkürler Ceren Hanım. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Nice çoraplara. Çok havalıyım kesinlikle. Tebrik ederiz. Reklamlarla devam ediyoruz. Reklamlardan sonra yine havalınızı atmanız için burada size ortam hazırlıyoruz. Günaydın. Günaydın. Havanızı atın sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Herkes en havalı eşyasını yayında bizimle paylaşıyor. Kimisine özeniyoruz, kimine de Ceren Hanım'da olduğu gibi üzülüyoruz. Yırtılmış yazık kızın çorapları, 50 yetelelik çoraplar. Telefonumuz 210-30-30, şanslı dinleyicilerimizi Panora'daki Tribeca'da şık bir akşam yemeği bekliyor. Yine Panora'daki lezzetli bar olan iki kişilik kapalı pizza menüsü şanslı dinleyicilerimizi bekleyen hediyeler arasında. İşimiz kolay, şu dakikaya kadar gelenler arasında bir Martin gitar var. Piyano var. 4 yılı Marilyn Monroe özel sayısı pin-up dergisi var. Of. Network'ten yırtık çorap var. Bir de bakalım. Piyano var. O da var. Onu ben, piyano var. Günaydın efendim. Radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Metin. Nasılsınız? İyidir Metin Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. En havalı eşyamı mı söyleyeceğim? Evet, buyurun. Evet. Amerika'dan getirdiğim laptopum. Laptop. Vay. Ya ama Amerika'dan getirdim onu. Ya bu laptoplar da çok kısa sürede havalı oluyor. Ne zaman getirdiniz laptopunuzu? 3 ay falan oldu. Hiç havası kalmamıştır artık ben size. Olur mu? Bayağı güzel bir laptop. Yani tek çekirdek ama yani çift çekirdek kadar güçlü ve hızlı bir laptop. Markası ne? Madem marka söyleniyor. Ne markası? Toshiba. Tek çekirdek Toshiba diye. Tek çekirdek Toshiba ama 3 GHz hızında. Türkiye'de yok henüz öyle bir şey. Böyle bir hıza erişilemez. İnsanın erişebileceği en yüksek hız. Evet. İşte ama o laptopların havası da bir sene sürüyor. Şimdi sizin bu kadar, ne kadar para verdiniz Metin Bey, ayıptır sorması? Yok, $450 verdim. Çok da fazla vermedim. Hadi canım. Gerçekten yani şimdi yurt dışından gelmiş olmasının herhalde avantajı var. Burada aynı bilgisayar en ucuzu işte $1000'dan başlıyor. Peki, iyi bir laptop almak isterseniz efendim. Metin Bey, satacak olsanız şimdi, sıkıştınız diyelim. Evet. Kaça okutursunuz? Vallahi öyle çok şey değil, $750-800 veririm. Vallahi. Alanın elinizi de öptüğünü düşünerek. Evet. Son evet, fiyatı 750 diyorsun. 700-750. Ne dersin Oktay'ım? Hatta... Abi düşünelim, en sonunda zaten eBay'e döndü program. En sonunda, bugünün sonunda bir tanesini seçeceğiz artık. Bizim de bir bütçemiz var. Çok teşekkürler Metin Bey, görüşmek üzere. Rica ederim, hoşçakalın, iyi yayınlar. Ama bana, benim hala kafama takılan şansların. Çünkü zaman geçtikçe değerlenen de bir hediye. Evet, o doğru. Laptop gibi. Çok güzel ama yatırım. Yatırım yani hakikaten. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Demet. Demet Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Efendim? Neredesiniz şu anda? Çalışıyorum, iş yerindeyim. Nerede çalışıyorsunuz? Ne tip bir iş yeri? Özel sektörde. Hı hı. Evet. Ne yapıyorsunuz? Finans. Finans. Evet. Çok sessiz. Finans dediğimiz yerde böyle herkes bağırmaz mı? Sat sat sat al al al falan diye. Öyle olmuyor mu? Yok işte? Bizde çok fazla alım satım yok. Yok. Bankacı mısın? İnsanlar banka mı orası Demet Hanım? Değil. Özel bir şirketin finans bölümündeyim. Finans. Peki bir şey daha. Döviz bürosu mu? Değil. Ya. Ne olabilir evet, finans? Fabrikanın finans üretim yapan evet bir fabrikanın finans departmanındayım. Demet Hanım siz şimdi böyle madem iktisat dünyasındasınız size samimi bir soru sormak istiyoruz. Buyurun. Şimdi belli bir parası olan insan bankaya gidiyor ya. Evet. Bunun bankaya gidip para yatırmanın finansla alakası yok. Meblağının ne kadar olması lazım bunu finansla işletmek için? Vallahi şimdi bankalar her türlü için para için müşterilerin peşinde koşar oldu artık. Hı, her şey 3 kuruşunuz olsa da o finans mıdır? Yok o kadar da değil canım. Ne kadardan başlar finans? Yani size göre bilirsiniz hanımefendi. Bana göre en az bir teknik lazım. Teknik derken? 1 milyon yeterli. Sizin teknikle bizim teknik arasında hakikaten size dağlar kadar. Biz teknik deyince 100 TL falan gibi bir şey geldi benim aklıma mesela. Artık 1 milyon YTL bir teknik diye şey yapıyorum ben. Sizde kaç tane var teknik? Şahsımda mı? Şahsınıza ait kaç tekniğiniz var? Valla çok fazla tekniğim yok. Tek tük bir şey. Tekniği olan tanıdığınız var mı? Çok. Vay be. Vay. Bizi niye onlarla tanıştırmıyorsunuz? Şurada bizim tanım bir Fahir var. Evet. Bir Oktay. Fahir'e teknik desek 25 yetene biliyor. Çünkü kahve makinesi onunla çalışıyor bizde. Evet. Sizin de yakındır canım teknik sahibi olma zamanınız. O zaman size geliriz efendim. Şansalı alacağım. Bir tarafta şansal, bir tarafta finansal. Vallahi Demet Hanım'ı konuşuyorlar. Gerçekten ne kadar güzel. İçi temiz, içi temiz. Vallahi doğmuş. Havanızı atın Demet Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi. Kayak takımım var. Of. Ay. Fahir biliyor bu konuyu. Kayak takımı ne marka çok özür dilerim? Rosignol. Duymadım. Evet. Rosignol. Ha, tamam. O zaman oldu. Oldu mu? Oldu. Maşallah. Neler var bunun içinde? Gözlükler, şeyler falan. Neler var? Bir komple, kayak takımı dedi. Komple kayak takım. Var. Batonları var. Kayak ayakkabılarım var. Kar kıyafetlerim var. $2000 bulur o. İşte. İşte. 3 aşağı 5 yukarı. Ne zaman aldınız? Bir 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Peki mesela birisi geldi. Önce karşınızda eğildi. Elinizi öptü. Evet. Kaça satarsınız? Vallahi komple takımı 3000. Çünkü yaşanmışlığı ve anıları da ilave edin fiyata. He, değil mi? Onları da ilave etmek lazım. 2000 o zaman. kullanılmışlık da var. Evet. 2000 diyelim. O 2000'e okuturum diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz, görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şu biraz yüksek kadar söyledi fiyatı. Ben size söyledim. Yüzüne söylemedim de. Ya bazı şeylere hiç paramı gitmemesi ne kadar güzel. Kaya takımı masrafım olmaması çok güzel ya bu hayatta. $2000 oraya yatırmadığını düşünüp mutlu oluyorsun değil mi? Cebimde şu anda. $2000 cebimde bak. Zenginleştim sabah sabah. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre benim adım. Emre Bey buyurun atın almanızı. Benim ekmek yapma makinem var hocam. Ekmek vay yapma be işte makinem. Ben size evet. Ekmek yap. Bravo. Bu çocuğa ekmek yapmayı öğretmişler zamanında. Ne kullanıyorsunuz? Bu hazır ekmek karışımları var. Onlardan mı yapıyorsunuz? Onlardan yapıyoruz. Sonra gidiyoruz Ulus'tan şeyler alıyoruz. Değişik unlar falan alıp deniyoruz hocam. Çok başarılı şeyler oluyor. Ulus'tan nereden? Rüzgarlı'dan mı alıyorsunuz unu? Yok bu hani şeyde çıkrıkçılarda falan böyle enteresan gıda malzemeleri satan çok yerler güzel vardır ya. Çok güzel şeyler var orada ya. Hakikaten. Ne evet, unlar var mesela bizim bildiğimiz un dışında? Abi gerçek şey var, katkısız çavdar unu var hakiki, tam buğday unu var, mısır unu kullanabilirsiniz. Peki bunun ekmeği biraz şey olmuyor mu, yavan olmuyor mu? Yoo çok güzel. Abi zeytinli falan yapıyorsun, ceviz koyuyorsun, çok haşhaş koyuyorsun, baya güzel ekmekler olabiliyor yani. Haşhaş koyunca tabii otomatikman güzel oluyor. Baya güzel oluyor yani. Peki Emre bu bildiğimiz ekmek yapma makinesi mi? Hani böyle satılan işte orada aynen burada satılan abi. Elektronik onlardan. Onlardan yani yoksa özel bir şey yok yani böyle bir. İşte özel şey ben varım abi işte. Sen de doğru kullanıcıyla bir araya gelmesi doğru söylüyorsun. Peki bu ekmek yapma makinesi pişirme aşamasında mı devreye giriyor yoksa yoğurma aşamasında abi mı? Her şeyini kendi yapıyor. Mayalıyor, karıştırıyor. Sadece unu koyuyorsun abi. Hiç, hadi ya. O kadar vallahi güzel bir şey ki. Süper bir alet yani. Peki bir şey soracağım. Ben buna biraz özeniyorum da. Buyur abicim. Ekmek her gün yapıyor musun ekmek yoksa böyle kek yapar gibi haftada iki gün falan mı? Ha, abi haftada iki gün yapıyorsun. Zaten ben tek başıma yaşadığım için yetiyor bana. Ondan sonra işte senin zevkine göre o gün canın zeytinli istiyor, zeytinli yapıyorsun. Zaten bütün ekmekleri sütle yapıyorsun, daha güzel kabarıyor. Bu ekmek yapma makinesinin bence en tehlikeli yanı kısıtlı miktarda ekmek veriyor olması sana. Yani evet. Gözüm doymuyor benim. Hani hepsini yiyeceğimden değil de ilk başta gözün doyması lazım. Ne kadar ekmek çıkarıyor mesela bir batında? Abi sanırım yarım kiloluk falan bir ekmek çıkarıyor. Oha. O da yeter lan. O da göz doyurur yani. Peki Oktay sen biraz böyle erken yiyince acıkıyor da o yüzden. Marifetli de bir adamsın. Niye yalnız yaşıyorsun Emre? İşte o yüzden. Ne yüzden? Ekmek için. Ekmeği tek kimseyle paylaşmamak için mi? Hayır hayır yani şey sonuçta hani bu ne bileyim insan kendine yetince. Bence yine de dikkatli konuşsaydın keşke. Kendine yetme derken. Doğru söylüyorum. Ben fire örnek o da yanlış olacak. O zaman anladığım kadarıyla ekmek yapma makinesi dışında başka makineler de var. Evet. Çok teşekkür ederim. Öyle de yorumlayabiliriz ama. Çok güzel. Ulus'tan gidiyorum ben pompa alıyorum ona. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok yani. Teşekkürler. Ekmek itniyor. Bu çocuk ekmek satıyor. Ben anladım. Ekmek itniyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Cüneyt ben. Cüneyt Bey. Çok evet. Sessiz bir ortamdasınız. Doğru. Hususi ofisiniz demişsiniz. Yok, şirketteki ofisim de işte. Lalet aynı sırada. Siz bir çalışan doğru. Mısınız yoksa patron mısınız? Yok çalışan. Patron gibi mi geliyor siz? Patron gibi geliyor vallahi. Biraz otoriter bir tavrınız var. Hayatta bakışınız öyle midir? Yok değil. Sert bir yapınız mı vardır? Tam tersi. Yumuşayacaksınız. Pamuk gibi. Şimdi o derecede değil tabii. Peki. Cüneyt Bey. Buyurun. Hemen havanızı attım buyurun. Demin gitar konuşuldu. Bende de bir Stratocaster Plus var. 97 yılı özel şeyi. Özel yapımı. Özel yapımı. O Eric Clapton'ın kullandığı akustik olmayan cinsi. Hmm. Aynı renktir. Siyah mı? Efendim? Siyah mı? Değil. Bir de silver. Şey ne silverdi ya? Bir şey silverdi de unuttum şimdi. Special edition'de. Fakat asıl olayı kulaklarının arkasında gitarın Steve Vai'ın kendi elleriyle ben götürerek imzalattım. İmzası var. Hadi bakalım. Hadi canım. Vallahi bombayı patlat. Nerede imzalattın? İstanbul konserine gitmiştik. Hı-hı. Buradan arkadaşlarla. Giderken üşenmedik. Gitarı da götürdük. Gitarı da götürdük. Adama çevirip imzalattım. Peki adam ayıp olmadı mı Eric Clapton özel modeline Steve Vai'yi imzalatmak? Pis baktı biraz. Hadi ya. Ya. Bizim ama mesela olsun. Yan komşunun ben de başkasının malıyla hava atayım olmasın ama Steve Vai'yi imzalı Steve Vai'nin özel Ibanez'in 7 telli modeli var. Ha, ben böyle elime alıyorum hangi tele basacağım şaşırıyorum o derece. Ama şimdi o aramadı ya henüz. Sana, yani diyor ki Ege kibar bir şekilde sana laf düşmez diyor. Zaten başkasının malı. Abi bu Steve Vai'nin de işi gücü yok. İmza atmış oraya. Valla her yere atmış. Bence hiçbir esprisi arada yok. Arada bir senet falan imzalasın. İmza örneğinde şöyle komik bir olay yaşandı. Asıl rockçı böyle olur diye herifin biri acayip bir gitar getirdi. İmzalattı dışarı çıkarıp parçaladı gitarı ondan sonra herif. Niye abi? Gözümüzün önünde bir Ibanez'i yere vura vura kaldırımda. Allah Allah. Parçalı değil. Bence o imzalatan adam değildir o parçalayan. Başka o yok, imzalatan yok, adam değil o başka. Gözümüzün önünde oldu artık onu. Başka gitarı şey yapmıştır el çabukluğuyla. Bir tane de Ibanez imzalattık ama kendisi burada değil olsa arardı çocuk. Vay be. Çok teşekkürler Cüneyt Bey. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bu Eric Clapton'ın ben şimdi gitar dünyasına uzağım ya. Hı-hı. Ya anlamıyorum şimdi bana. Ya benim için en anlamlısı ne olur? Ha Eric Clapton'ın donu monu desen o bana daha anlamlı olur mesela yani. Bana da Eric Clapton'ın gözlükleri anlamlı geliyor. Mesela sakalı. Bende Steve Vai imzalı Eric Clapton donu var. Çok güzel. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Watch ben. Watch Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhaba. Watch Bey. Efendim. Atın havanızı buyurun. Valla benim su altı fotoğraf makinesi kılıfım var. Kılıf mı? Ya makine deseydin çok havalıydı da. Kılıf yok, daha havalı bir şey. Makine çok havalı olmuyor ya. Kılıf bulunmuyor çünkü piyasada. Abi, nereden buldunuz? Şey Amerika'dan getirmişti bir arkadaşım. 15 dolar ama. Kılıfın güzel oluşu şöyle. O su altı makineleri var normal hazır. Evet. Kullan at falan filan. Onlar minik minik uyduruk şeyler. Böyle benimki daha büyük dijital hani güzel görünümlü makine. Tam böyle havuza girmeden onu güzel güzel. Havuza girip alttan bikinili kızları mı çekiyorsunuz Boğaç Bey? Neyi çekiyorum? Bilmiyorum işte ben de neyi çekiyorsunuz havuzda? Havuzda ne fotoğrafı çekiyorsunuz? Havuzda ne yok melek yavrumu çekiyorum. Aa mesela. Melek yavrusunu çekiyor. Yani tabii. Şöyle oluyor diyelim ki işte çocuk hani arkadaşlarıyla oynuyor havuz kenarında. Ha. Onların babaları böyle havuzun kenarında ya hafif gülüm fotoğrafınızı çekeyim falan diyor. Siz böyle makineye getiriyorsunuz, güzel kılıfı açıyorsunuz, işte onu takıyorsunuz falan. Zaten takarken etrafta herkes bakıyor, ya bu ne yapıyor, elindeki böyle garip bir şey falan diye gelip bakıyorlar böyle. Ama makinenin ebatı da zaten 4 katına çıktığı için bakılır. Evet. Aynen öyle oluyor. Ondan sonra çocuklara diyorsunuz ki çocuklar gelin sizin videonuzu çekin mesela. Vay vay vay. Bunlar böyle bakarken birden babalarını reddediyorlar ve seni baba olarak görüyorlar. Ya, o an için. Beraber çocukları alıp su kaydırağına çıkıyorsunuz. Vay be. Onlar çok pis adammış yalnız. Dışarıdan çekerlerken siz mesela geri geri kayıp yukarıdan kayan çocukların videosunu çekip onlarla beraber suya giriyorsunuz. Boğaç, diğer adamları niye bitiriyorsun? Onlar da baba en nihayetinde. Hava atma dediğin böyle, böyle olur. Başkasını bir bitirecek. Hemen şeyi sorun. Boğaç, kaç paralık bir aletle havasını hava atıyorsun bize şu anda? İşte o kötü bir durum ya. Ben aldığımda işte 300 dolar falan civarında bir şeydi. Şimdi? Ya makineyle 1000 dolara falan gelmişti. Şimdi makine 250 dolara düştü. Alette 100 dolara düştü. 100 dolara düştü. Olsun ya. Olsun. Yine bence işlevsel değil mi? İşlevsel. Evet. Kimse de yok zaten. Attığın bence havalara say. Her bir sen havaya 100 dolar saysan en az 2000 dolar kardasın. Yalnız bu işte şöyle bir bitirici nokta olabilir. Bilmiyorum Boğaç yaptı mı da bunu. Bu alet ilk sana geldiği zaman sen bunu denedin mi evde? Denedim tabii. Nerede denedin leğende abi? Küvette denedim. İşte abi bu en bitirici bu işte nokta bu. Bu işte bitirici nokta ne biliyor musun? Bu işte onu abi. Takarken mesela dikkat etmiyorsun, işte bir plastikleri var, o-ring denen halkaları var. Evet. O tam yerine oturmuyor mesela. Sen böyle havalı şeyden kaydıraktan kayıyorsun, havuza düşüyorsun, çıktığında makine su içinde oluyor. Orada da artık o zaman bütün havan binlerce bitiyor. Dolarlık faturayla kurulayarak havanı devam ettirebilirsin. Gerçi o zaman da şey diyebilirsin. Aa ben de para çok ya, ben de alırım bir tane daha falan dersin. Ama sende şu anda sadece kılıf var anladığımız kadarıyla. Sırf bu yüzden. Öyle başladı. Teşekkür çünkü ederiz efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Makine orada 250 geldi. Dolar dedi tabi. Suya gire çıkıyor, gire çıkıyor. Yedi bitirdi makineyi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Adil Güler. Adil Bey, atın havanızı, buyurun dinliyoruz. Atıyorum havamı. Ben de şimdi iki tane hava atacak şey aklıma geldi şimdi. Vay be. Vay be tabii. Bir tanesi, doğruluğundan emin değilim ama küçükken bana birisi Ferrari'nin sadece 100 saniye ürettiği saatlerden bir tanesi hediye etmişti. Babama böyle rüşvet mahiyetinde tabii çok olmadı ama. Nasıl? Ferrari mi hediye? Ferrari'nin ürettiği yok, saatler. Yok Ferrari değil. Ferrari'nin ürettiği saatte 100 tane üretti diye bir tanesi bana hediye etmişti. Kol saati mi bu? Kol saati. Bir iş adamı. Yalan. 100 saatten bir tanesi var. Baban mı iş adamı? Hayır. İş adamı hediye etmişti. Babama rüşvet mahiyetinde ama bana hediye etmişti. Babayı bitirdi bu daha. Abi bir tek rüşvet anlaşılıyor. Garip garip yerlere gidecek şimdi. Baba. Yok yok, yapamaz zaten de. Ferrari saat. Saat sende kaldı ama. Peki saat bende kaldı. Bir tane de Carlos Sainz'ın Türkiye'de ilk rally şampiyonası yapıldığı zaman, dünya rally şampiyonası yapıldığı zaman kazandık. Yarışı kazandıktan sonra basın toplantısından sonra kolunu başına çekiştirerek imzalattığım bir tane tişörtüm var bir de. Ne tişörtü? Ferrari mi gene? O anda giydiğim, hayır o anda giydiğim bir tane tişört vardı. İmzalatacak başka bir yer bulamadım. Basın toplantısı çıkışında zar zor yakaladım adamı. Böyle kolunu başına çekişti. Elinde kupası vardı. Böyle basın toplantısından sonra hadi bir imza bir imza falan diye böyle resmen yalvardım, bir güruhu yardım böyle bir imza attırmıştım. Saati gösterseydin keşke ya. Oğullar bilir. Ya istiyorsan göndereyim ama adresi resmen fotoğrafı. Yok yok, Carlos'a gösterseydin. Abi bu doğru mudur, gerçek midir? Bunu babama rüşvet diye verdiler diye uzun uzun anlatır. Ferrari'ye gönderseydin, Monza'ya gönderseydin. Çok teşekkürler Adil Bey, görüşmek rica üzere. Rica ederim. İyi günler. 9.56 oldu saat, bitiyor programımız. Adil'in babası rüşvet alıyormuş. Buradan bunu öğrendim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Can. Can. Can Bey. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Son yarışmacı mısınız Can Bey? Şık bir şekilde. Ona göre hava atın Can Bey. Olmuyor. Tamam. Yani yoksa bile uydurun bir şeyler, kuvvetli olsun. Şimdi şey, babamın plak koleksiyonu var. Babanız da mı rüşvet alıyor? Yok hayır. O daha çok veriyor. İnşaat mühendisi kendisi. Aha işte bu adammış, bulduk. Abi ne kadar rahat bizim dinleyicilerimiz ya. Babamın Ferrari saati vardı, o nerede bilmiyorum. Hatta babam bir şey saat almıştı rüşvet vermek için. Kıyamadı, veremedi, bana verdi. Öyle de bir anım var yani. Ferrari miydi o da? Uğur Dündar dinliyorum. Can Bey, babanızın koleksiyonuyla mı hava atıyorsunuz bize şimdi? Evet. Ne, kaç plağınız var? 150-200'e yakın. Ya 150-200. Bir, Oktay gene bir şey desene, 50 tane oynar mı 150'de? Kaç tane var? 150-200 tane deyince artan payı değil mi? Evet. Abi şimdi sayabiliyor da ben tam bilmiyorum. İşte zaten problem bu. Yani şimdi tamam güzel, çok güzel bir koleksiyon, hava atılacak bir şey de senin ilgin olmadığından mesela tam kesin sonuç veremiyorsun. Halbuki babana sorsa 172 falan diye böyle bir şey söyleyebilir yani. Bence can galiba rakamda. Ya babanız da bu plak koleksiyonuyla hava atıyorsa 150-200 tane yoktur orada. Ya ben bile koleksiyoncu değilim. 50-60 tane plak sahibim yani evde. Şu anda önümde bayağı bir metrelik bir şey var. Neden plak koleksiyonu i̇şte var. Orada 150-200 dediği şey 2000. Belki sadece cana gösterdikleri odur ya. Evet, bir de odasında saklıyordur. Var. Evet abi. Daha özel olanlar. Porno plak. Tabii. Taş pornolar diye bir şey vardı. Taş pornodan bugüne. Çok teşekkürler Can Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. O piti piti karamele sepetini çalıştıralım sevgili dinleyiciler. Zıbırney zıbırney zıbırney. Bugünün talihlerini açıklıyoruz. Tribeca'dan iki kişilik akşam yemeğini kazanan bence... Bence de. Şansala verelim abi lütfen. Şansal mı dedin? Şansala verelim. Sen ona özeniyordun daha değil önce mi? Verdik mi ya şansala hediye acaba? Artık çok geç. Tamam şansala verelim. Ondan Ceren sonra... Hanım da yırtık çoraplı kız. Ne uzun çoraplı kız Pipi vardı. Yırtık çoraplı kız Ceren'le Sbarro'dan iki kişilik pizza menüsü kazandı. Onu da tebrik ediyoruz. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin ve kulaklarınız yerinde kalsın gün sonunda. Hakikaten çok soğuk hava. Haberleri artık kulak düşmesi haberleri yansıyorsa buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Lütfen herkes kaşına gözüne kulağına hakim olsun. Yarın sabah görüşme dileğiyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.